परमात्मा परिपूर्ण सब शांत आनंद घन रूप से परमात्मा सब जगह स्वतः स्वाभाविक परिपूर्ण है। कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं, सब जगह समान रीति से है। जिनका अंतर शुद्ध अधिक है उनको वहां अधिक मालूम होते हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध कम है उसको कम मालूम होता है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है उनको नहीं मालूम होते हैं। उनको ये पता ही नहीं है नहीं है। परमात्मा की तरफ से कम और ज्यादा नहीं है, अंतःकरण शुद्ध पर वैसे ही व्यापक है, अशुद्ध पर भी वैसे ही शुरू से व्यापक है, एक रूप से परिपूर्ण है, समान रूप से, शांत रूप से, आनंद रूप से, वैसे वैसे अंतःकरण के अनुरूप उनको अनुभव होता है। वो अनुभव अलग अलग है, पर परमात्मा समान रूप से समोहम सर्वभूतेषु मा न वेद्वेषोऽस्ति न प्रियः। न कोई द्वेष का विषय है न कोई प्रेम का विषय है। ये वदन्ति तो माम भक्त्या मैते तेषु साप्यम्। जो भक्ति में मेरा भजन करे भक्ति से, मैते वे मेरे में है और मैं उनमें हूँ। नहीं तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मैं पश्यति। जो पुरुष सब जगह मेरे को देखता है, जो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंश मई पश्यति, सब संसार को मेरे ही अंतर्गत देखता है और मेरे ही भीतर सब परमात्मा को देखते, सब जगह कोई कम ज्यादा नहीं, सब जगह परमात्मा एक तरफ है और मात्र संसार में वैसे ही परिपूर्ण है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता। जो सब जगह समान रीति देखता है, पर भगवान समान रीति से है, देखने वाले समान रीति से, तब भगवान तो समान रीति से है पर देखने वाले है वो ये व्यथा हम जनते तास तथा बजा में हम, वो जैसे मेरे सर होते हैं उसको ही मैंने वैसे भजता हूँ। ये भजनते तुम भक्तिया भक्ति से मेरा भजन करते है, मई थे तेरह चापे हुए मेरे में और मैं उनमें हूँ। वो भक्ति भजन नहीं करते और मैं सब जगह रहते हुए उनकी दृष्टि में मैं नहीं हूँ, मेरी दृष्टि में भी है उन दृष्टि में मैं नहीं हूँ। जैसे भक्त मेरी दृष्टि में वैसे वे नहीं है, परंतु सब संसार मेरे अंतर्गत है। मया तत्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्ति से मैं सब जगह परिपूर्ण हूँ। मया तत्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्ति से निराकार स्वरूप से मया सर्व तत्म और मत सारी सर्वभूतानि और प्राणी सब मेरे में स्थित है। न से मैं सारी भूता नहीं हूँ, मेरे प्राणी स्थित नहीं है, मैं भी उनमें स्थित नहीं हूँ। तो चार बात कही भगवान ने, मैं सब में व्यापक हूँ, सब मेरे अंतर्गत व्याप्त है, मैं सब में नहीं हूँ, मेरे में वे नहीं है। जब तक मनुष्य के मन में सत्ता है परमात्मा के सिवाय का है, परमात्मा है और एक संसार है, ये सत्ता जिसके है उसके मन में तो सब जगह मैं हूँ और सब संसार मेरे में है। जिसकी दृष्टि में संसार सत्ता है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, सब में ही परिपूर्ण है, तो उनकी दृष्टि मैं नहीं हूँ, मेरी दृष्टि में वे नहीं है, पर मैं सब जगह हूँ, वो सब जगह मेरा स्वरूप है, परंतु मेरे में सब है, सब में मैं हूँ, ऐसा जिनकी दृष्टि में परमात्मा है उन दृष्टि में परमात्मा ही सब जगह है, वैसे ही सब जगह पूरी पूर्ण है। तो दृष्टि का भेद हुआ, पहले दृष्टि साधारण आदमियों की रही, उनमें कहा मैं समान के विषय पर पूर्ण हूँ, मेरे में भी है, और मैं सब में पूर्ण हूँ, मेरे में भी नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ। मनुष्य मेरे को नहीं मानते, ना उनमें मैं हूँ ना वे मेरे में है, वो परमात्मा ही है, मनुष्य संसार ही संसार है, इनमें जो संसार रूप से है, संसार रूप से देखते हैं उनको संसार दिखता है, मैं नहीं दिखता हूँ, और मेरे को ही देखते हैं उनको मैं ही दिखता हूँ, संसार नहीं दिखता है, और दोनों को देखने वाले हैं उनमें संसार में मैं हूँ, मेरे में संसार ऐसा दिखता है, और मेरे को न देखने वाले सामने संसार ही दिखता है। तात्पर्य क्या निकला, मैं वास्तव में सब में परिपूर्ण हूँ, मेरे में सब संसार है ऐसे वास्तव में, परंतु मेरे स्वरूप से ही जो जानते हैं मैं ही स्वरूप से हूँ और है ही नहीं, वासुदेव सर्व हूँ, सब में परमात्मा है, परमात्मा में सब है, परमात्मा ही परिपूर्ण है सब जगह, एक परमात्मा ही परमात्मा है। उस व्यक्ति यह मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे ही वो अदृश्य नहीं होते, मेरे सामने वे रहते हैं, मैं उनके सामने रहता हूँ, और मेरे को नहीं जानते, नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते, उन्हें सामने मैं नहीं हूँ, मेरे सामने भी नहीं है, मानो परमात्मा होते हुए भी उनके सामने नहीं है, तुम्हें देख ही नहीं सकते, परमात्मा नहीं देख सकते, संसार को देखते हैं, तो साधारण लोग थे संसारी दिखता है, पर मानने वाले मानते हैं कि सब में परमात्मा है और सभी परमात्मा में ही है, परमात्मा से बाहर कोई नहीं है, परमात्मा सब में परिपूर्ण है, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, परमात्मा सब जगह संसार है, परंतु सब जगह संसार नहीं है, संसार में है सब जगह परमात्मा है, ये विशेष बात, पर परमात्मा संसार में है और संसार से बाहर भी है, और संसार परमात्मा में एक जगह है, सब जगह नहीं है, जैसे घड़ा बनाने की शक्ति पृथ्वी में है, परंतु पृथ्वी में सब जगह घर निर्माण शक्ति नहीं है, पृथ्वी तो सब जगह है, और सब जगह पृथ्वी में घड़ा घड़ा नहीं बनता, घर तो घड़ा बनता है चिकनी मिट्टी में, बालू में नहीं बनता, इसका संसार अनंत पार है, उसमें सृष्टि बनती है वो थोड़ी जगह, प्रकृति है प्रकृति में भी थोड़ी जगह वो सृष्टि बनती है, और जो सृष्टि नहीं है सृष्टि में भी मनुष्य में वो थोड़ी जगह थोड़ी जगह थोड़ी जगह मनुष्य है, सब जगह मनुष्य नहीं है, परंतु परमात्मा सब जगह, कहीं परमात्मा नहीं हो ऐसा नहीं है, भगवान का है ना गंधा सारी भूता नहीं, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, मेरे में भूत नहीं है, ये दो तरह से सकते हैं, पर जो भगवान को सब जगह नहीं देखते उनकी दृष्टि में सब जगह परमात्मा, सब जगह परमात्मा में संसार, ऐसा नहीं है। उनको संसार ही संसार दिखता, परमात्मा दिखते ही नहीं। तो उनकी दृष्टि में परमात्मा नहीं है, संसार है, संसार में परमात्मा नहीं है, परमात्मा में संसार नहीं है, किंतु संसार ही संसार है। परमात्मा को देख रहे दृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है, न परमात्मा संसार, न संसार में परमात्मा है। वासुदेव सर्वम सबसे परमात्मा परमात्मा, एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण हो रहा है। है जो करते परमात्मा ही परमात्मा पूर्ण हो रहा है। भगवान अनेक रूप से होते हैं, परमा भगवान ही अनेक रूप है, अनेक रूपों से वो एक ही एक परिपूर्ण समझे गए, अनेक रूपों में। तो जानकार की दृष्टि में भगवान सब जगह है और भगवान अनेक रूपों में है। वे कहते हैं भगवान के रूप अनंत है, अपने सामने संसार दिखे ऐसा ही नहीं है। संसार कई तरह का है, योग विशिष्ट वर्णन आता है, यार बात याद आ गई। वह मैं लिखा है कि एक कल्प में घास फूस ही घास फूस हुआ और कुछ नहीं हुआ, अनंत काल में घास फूस यही जा रही, मनुष्य नहीं थे उस समय में, घास पूछ लिया उसमें भगवान, भगवान में वो ऐसे स्थिति हमने अलग अलग स्थिति में होता है। और ये अभी स्थिति हमें अलग अलग है, भगवान मनुष्यों की सृष्टि भी है। कई करीब 200 लोक है इस भूमंडल पर, संपूर्ण भूमंडल पर 200 करीब लोग है, उनमें संसार है, संसार में वे है, उनकी भाषा अलग है, व्यवहार अलग है, परंतु परमात्मा एक है। उस परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, जैसे पृथ्वी एक है, जल एक है, तेज एक है, वायु एक है, आकाश एक है, ऐसे सृष्टि अनेक है। ऐसे परमात्मा सब में एक है। परमात्मा पृथ्वी बने हुए है, जल भी बने हुए है, तेज भी बने हुए है, वायु भी बने हुए है, आकाश भी बने हुए है, परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए है। जैसी गिनती से कोई गिन नहीं सकता, कोई गिनती कर ही नहीं सकता, ऐसे अनेक रूपों से परमात्मा है। अनेक रूप हो सकते परमात्मा सब भी एक है। इतने सृष्टि से देखने पर सब एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आकाश सब ही एक परमात्मा, मूल में एक तत्व ही है। इस तत्व को ठीक जानने वाले एक तत्व ही देखते हैं, एक परमात्मा ही परमात्मा है सब में। ऐसे जिसकी एक हो गई वासुदेव सर्वम, उनके सबके साथ प्रेम होगा, कोई उनको खराब नहीं मालूम देगा, सब परमात्मा ही है। खराब असर मंदर क्या, परमात्मा ही एक रूप से परिपूर्ण है, उसी दृष्टि से एक परमात्मा ही है। सब में वो परमात्मा को सुख देते है। जैसे निज प्रभु ने देखे जगत काश नहीं फिर, काश न करे फिर, उमा जे राम सन रत विगत मा काम मद को, काम मद को से रहित है और भगवान के चरणों में लगे हुए हैं। निज प्रभु ने देखे जगत, निज प्रभु मैं देखे जगत, काश न करे विरोध, वैर विरोध किससे करे, सब जगह हमारे प्रभु ही प्रभु है, प्रभु यो वहां परिचित सर्वत्र सर्वन से हमें परिचित, सब जगह परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा को सब जगह देखते हैं, सब में ही परमात्मा उदेश, सभी परमात्मा है, वासुदेव सभी परमात्मा ही परमात्मा है, शिवाय परमात्मा कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। देवते परमात्मा ही दिखते हैं, परमात्मा के अनेक रूपों का वर्णन है, बढ़िया सबसे बढ़िया रूप ये है कि परमात्मा ही परमात्मा है। जड़ चेतन स्थावर जंगम सूक्ष्म स्थूल अचार मंदार बढ़िया घटिया अनुकूल प्रतिकूल सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। वो मौज रहता है मस्ती भान हर समय में, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ। गीता ने कहा बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में, मानो वो अंतिम जन्म है, उससे बाद में भी जन्म नहीं होगा, अब जन्म हो गया जो अंतिम जन्म हो गया, अब उस अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वम सब उसे वासुदेव ही है। इति वाम पद्य थे, इस तरह से मैं जन्म होता हूँ, सब परमात्मा ही परमात्मा है, सब आत्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसा महात्मा कोई सही होता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, बोले परमात्मा सुलभ है। अन्य से सर्वतम जो महान देते तस्य हम सुलभ नित्य युक्त योगी न, ऐसे जो नित्य युक्त योगी है उस दृष्टि में भगवान के मैं सुलभ हूँ। गीता में भगवान ने अपना उसूल बताया है, महात्मा को दुर्लभ बताया, तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी न, नित्य युक्त जो योगी है उसी दृष्टि में सुलभ हो। जब जन पैपूर अनन्य चेता सतम, अनन्य चेता सततम जो मांस अन्य चेता सततम और नित्य शक्ति, अनन्य चेता मानो जब विचार किया थे परमात्मा के सिवाय चित्त में कुछ है ही नहीं, वो प्राणी ऐसा है अनन्य चेता, और सततम कहने का निंद्र है कि जिस दिन से ये मालूम हुआ उस दिन से लेकर मरने तक, और नित्य से कहने का रोजाना, और हमेश प्रतिदिन जिससे ज्ञान हुआ उस दिन से लेकर मरने तक, और प्रत्येक दिन में, और परमात्मा परिपूर्ण में है, मैं आता तुम में से अनन्य चेता सततम, अन्य में चित्त ही नहीं, चित्त परमात्मा में ही है, और ऋषि परमात्मा ही है, और नित्य सर सततम निरंतर हरदम और रोजाना हर हमेश, तो सुबह से लेकर के शाम तक, और जिस दिन मनाओ से लेकर मृत्यु तक, और सब जगह परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसा जिसका ज्ञान है उसके लिए परमात्मा सुलभ है, और जिस देश में सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। जानने वाला कोई एक है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। परमात्मा को प्राप्त हो गया, ज्ञान सब हो गया, प्राप्ति सब हो जाती है, सभी मुक्त है, परंतु ऐसा महात्मा दुर्लभ है। कोई कर्म योग से होता है, कोई ज्ञान योग से होता है, कोई ध्यान योग से होता है, कोई संघ योग से होता है, ये चार प्रकार गीता में बताया है। योगास्त्र योग तीन योग कहे भगवान ने गीता भागवत में, गीता में ध्यान योग कह दिया, भागवत में कहा है, ऐसे तीन योग से ध्यान योग से चार योग से परमात्मा दिखते हैं। ध्यान प्रसन्न दीजिए आत्मात्मात्मा नाम अन्य सांख्य योग कर्मयोग अन्य तो जानता और अन्य के यदि ऐसा जानते नहीं तीनों उच्चारण ध्यान आदि प्रश्न दीजिए जात्मात्मा अन्य सांख्य योग कर्मयोग अन्य तो योग जानता इस तरह जानते नहीं कौन ज्ञान योग ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग नहीं जानते शुद्ध पाने भी उपासते संत महात्मा से सुन उपासना करते हैं वे भी थक जाते हैं। जैसे ब्राह्मण गया गुरु जी के पास तो गुरु जी ने गया देती गया 400 गाय लिखाओ कहते महाराज 1000 आ जाए तो बाजा हुआ जल था जंगल था अच्छा उसमें चलाते हुए 400 पड़ गई 400 जी 1000 हुई 1000 हुई तो मैंने तो ब्राह्मण नहीं बोला सांड ने कहा हम 400 हो गए एक क्षण का ज्ञान दिया मार्ग में मधु ने मुंह में पक्षी ने ज्ञान दिया अग्नि ने ज्ञान दिया थे आदित ज्ञान हो गया उसको फिर महाराज ने कहा गया उसने कहा महाराज आप भी मुख से सुनना चाहता हूँ उसने फिर बताया सब परमात्मा है सब परमात्मा ही है छोटा बड़ा अच्छा मंदा अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ तुम्हारे वो दिखे सब परमात्मा ही है। भगवान ने ऐसा ज्ञान दे दिया ऐसे ज्ञान जो परमात्मा को प्राप्त हो गया तो सुतवा ने भी उपासक थे भी चाल तंत्र वो मृत्यु श्री पारायणा जैसे सुनिया वैसे भगवान होकर देख लेंगे वे मृत्यु उतर जाते हैं एक परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और संतदास घड़ी अटक अर्थ की धुरे एक ही पहुंचे पहुंचे अनेक घड़िया घड़ी हुई घड़ी घड़ी हुई ऐसी घड़ी बनी हुई है पर ढूंढती एक ही जगह है तो पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे बसे एक मत अन पहुंचे मत और जुड़े एक ही छोड़ जो पहुंच जाते हो परमात्मा को एक जगह जब पहुंच गए अंत में परमात्मा वासुदेव सर्वमेदि सम आत्मा सुदुर्लभ आखिरी बात इस बात को अगर आप मान लो तो कितनी शुभ बात है सो जो महात्मा है उस देश में सब परमात्मा ही परमात्मा है उस अनुसार महात्मा की बात अपने को मिल गई ये बड़ी दुर्लभ है। श्रवणा या पे बहु फिर योन लभ्य बहुतों को तो सुनने के लिए नहीं मिलती बहुत आदमियों को सुनने के लिए भी नहीं मिलती सुनने के लिए श्रवणा या पे बहु फिर योन लभ्य उपजन्म आया सुनने के लिए भी सबको नहीं मिलती मैं तो ये परमात्मा की कृपा और पर सुनने के लिए मैंने मेरे अनुभव क्या करे सुनने के मिलती है अनुभव करने के लिए उनमें भी अनुभव करना थोड़ा मिलती है पर वे सब जगह अनुभव कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण इसलिए सर ये परमात्मा का हम बहुत श्याम है इसका यही भाव है क्या एक हूँ बहुत एक ही परमात्मा अनेक रूप हो गए अनेक रूप होते हुए भी एक है एक में ही अनेक है और अनेक में ही एक है एक राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 17 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।